Tego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który 3 lata temu potrącił na Sopockim Monciaku 23 osoby, wychodzi ze szpitala więziennego. O zatrzymaniu wspólników zamachowca z petersburskiego metra informują rosyjskie agencje. Zazwyczaj mówi się o próbie przemytu dzieła. W Dorochusku celnicy zatrzymali 2 przemytników działa. Szczegóły już za chwilę. Na początek jednak informacja sprzed kilku minut. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego Muzeum II Wojny Światowej zostało połączone z Muzeum Westerplatte w Gdańsku. Od dzisiaj jest to Muzeum II Wojny Światowej, a Muzeum Westerplatte jest jego pododdziałem. Pełniącym obowiązki dyrektora został historyk dr Karol Nawrocki. Pozostajemy w Trójmieście. Michał L., który 3 lata temu wjechał autem na sopocki deptak, raniąc 23 osoby, może leczyć się na wolności, zdecydował tamtejszy sąd. Mężczyzna, który cierpi na chorobę psychiczną, przebywał dotąd w szpitalu zamkniętym. 35-letni Michał L. trafił na przymusowe leczenie do szpitala w Starogardzie Gdańskim niedługo po wypadku, gdy biegli orzekli, że w momencie zdarzenia był niepoczytalny. Sąd przesłuchał biegłych psychiatrów, którzy w ostatnim czasie badali mężczyznę i zdecydował o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych. Adwokat Jacek Potulski powiedział, że jego klient może wyjść ze szpitala jeszcze dziś. W Petersburgu zatrzymano wspólników Akbarżona Dżaliłowa, domniemanego zamachowca samobójcy, który w poniedziałek przeprowadził atak w metrze, zabijając 14 osób, informują rosyjskie agencje. Tymczasem saperzy znaleźli kolejną bombę domowej produkcji. Ładunki wybuchowe zostały już rozbrojone. W poniedziałek w mieście nad Newą terrorysta samobójca wysadził się w powietrze w jednym z wagoników metra. W wyniku eksplozji zginęło 14 osób, ponad 50 zostało rannych. Gdy tylko rosyjskie służby otrzymały informację o znalezieniu w jednej z kamienic Sankt Petersburga tajemniczego pakunku, natychmiast na miejsce pojechali saperzy. Jak poinformował szef administracji dzielnicy Newskiej Sankt Petersburga Konstantin Sierow, eksperci znaleźli bombę domowej produkcji. Ładunki udało się rozbroić i nie ma już zagrożenia dla życia mieszkańców. Funkcjonariusze służb specjalnych ustalili, że w kawalerce na 7 piętrze mieszkała grupa mężczyzn, którzy nie figurowali na liście lokatorów. Wcześniej w innej części Petersburga policja zatrzymała jeszcze 2 osoby podejrzewane o współpracę z ugrupowaniami terrorystycznymi działającymi w Syrii. W środę policjanci zatrzymali 6 mężczyzn pochodzących z byłych republik Związku Radzieckiego, w tym z Kirgistanu, którzy zdaniem śledczych również współpracowali z terrorystami. Petersburscy dziennikarze przypominają, że zamachowiec samobójca, który wysadził się w metrze, również pochodził z Kirgistanu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rośnie liczba ofiar wtorkowego ataku chemicznego w Syrii. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka szacuje liczbę zabitych na co najmniej 86. Inne źródła mówią o ponad 100 ofiarach. Miejscowe szpitale nie są w stanie zaopiekować się wszystkimi. Winą za atak obarczana jest syryjska armia, ale wojskowi zaprzeczają. Wtorkowy nalot na miasto Han Sheikhun w prowincji Idlib jest najbardziej krwawym atakiem z użyciem broni chemicznej w Syrii od co najmniej 3 lat. Wśród ofiar nawet 1/3 mogą stanowić dzieci. Niektóre źródła mówią też o niemal 500 rannych. Syryjskie szpitale alarmują, że nie mają środków potrzebnych, by zająć się poszkodowanymi. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Lekarze Bez Granic potwierdziły, że w nalocie użyto broni chemicznej. Podobnie mówią świadkowie. 3 naszych kolegów z białych hełmów było na miejscu zaraz po eksplozji pierwszego pocisku. Nie widzieli, że to był pocisk chemiczny i szybko stracili przytomność. Dobiegliśmy do nich i zaczęliśmy ewakuować rannych. Widzieliśmy pianę na ich ustach. Zabraliśmy 2 rannych, ale po chwili sami upadliśmy. Mówi Abed Nur el-Din z oddziału białych hełmów w Idlib. Miejscowi aktywiści oraz Stany Zjednoczone i Wielka Brytania twierdzą, że nalotu dokonała armia prezydenta Bashara al-Assada. Syryjska armia odrzuca oskarżenia i twierdzi, że zbombardowała jedynie składy broni partyzantów, a w nich przechowywane były trujące substancje. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie zdołała uchwalić rezolucji w sprawie ataku, ponieważ tekst dokumentu zawetowała Rosja. ABW zatrzymała 2 Ukraińców, którzy próbowali w Dorochusku wwieźć do Polski broń. O podejrzanym ładunku agencje poinformowali celnicy. Chodzi o wyjątkowo niebezpieczną broń, podkreśla rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Oficjalnie w małym samochodzie dostawczym miała się znajdować instalacja hydrauliczna. Eksperci zidentyfikowali ten przedmiot jako fragment broni systemu artyleryjskiego AK-630 kaliber 30 mm. Mowa o 6-lufowym zautomatyzowanym szybkostrzelnym działem artyleryjskim montowanym na okrętach wojennych.

dochodowego. Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach, a moim gościem jest pan poseł Adam Abramowicz, PiS, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się. Witam słuchaczy programu trzeciego. Jak wiemy, powstał projekt, został przedstawiony. Małe przychody, mały ZUS. Jak sam tytuł wskazuje, mikroprzedsiębiorcy o przychodach do 5000 płaciliby mniejszy ZUS. Na jakich zasadach? Pierwszy raz od 25 lat został złamany dogmat, że każdy przedsiębiorca musi płacić ZUS zryczałtowany. To powodowało, że państwo uniemożliwiało w zasadzie prowadzenie działalności o małym przychodzie czy małym dochodzie i zmuszało ludzi do pójścia do szarej strefy albo wprost do pójścia po zasiłki. No tak, bo niezależnie od przychodów ten ryczałt jest na poziomie 1172 zł. No niestety to był zupełnie absurdalny system, nigdzie więcej w żadnym normalnym kraju nie notowany. Jeżeli państwo woli, żeby obywatel brał zasiłki zamiast pracować na własne utrzymanie albo był w szarej strefie, to jest dziwna sytuacja. No i właśnie z tym kończymy. Te wszyscy, którzy dzisiaj będą mieli małe przychody, mogą bez obawy prowadzić działalność gospodarczą i zarabiać tą działalnością gospodarczą na własne życie. Czyli zasada jest taka, może będzie, bo ta propozycja ma wejść w życie od stycznia przyszłego roku, że za każde dodatkowe 200 zł przychodu 32 zł składki, czy tak? Tak, będzie to rosło proporcjonalnie, to jest funkcja liniowa, aż do 5000 zł, gdzie osiągnie obecną wysokość ryczałtu. I jest to dlatego taka konstrukcja, aby uniemożliwić kombinowanie, zaniżanie przychodu. To jest, najwięcej zyskają ci, co mają przychody niższe, mniej zyskają ci, co mają przychody w okolicach 5000, ale zyskają wszyscy. Ja myślę, że to jest początek dyskusji, bo jeszcze pozostają przedsiębiorcy, których dochód nie pozwala na opłacenie składki w całości, albo jest mniejszy niż składka. No ale pierwszy krok został wykonany, tak zwana noga w drzwi włożona. Jeszcze raz podkreślam, pierwszy raz od 25 lat, między innymi dzięki nowej prezes pani ZUS, pani Gertrudzie Uścińskiej, która widzi, że system powinien być taki, aby mobilizował ludzi do pracy, a nie odwrotnie. Jeśli przedsiębiorca przekroczy ten przychód wspomniany na poziomie 5000 zł, to co wtedy? Płaci składki tak jak do tej pory? Tak, wchodzi liniowo dokładnie w ten system, który jest dzisiaj. Jeżeli mu ten przychód znowu spadnie, no to wchodzi obniżoną składkę proporcjonalną przychodu. To jest tak skonstruowane, ale mocno przerywana jest ta nasza rozmowa, panie pośle. Z tego, co wiem, niestety skazani jesteśmy na takie połączenie, ponieważ pan jest w pociągu. Zapytam jeszcze, co z podatkiem dochodowym? To obciążenie pozostaje niezależnie od obowiązków płacenia składek do ZUS-u? Dochodowy nie jest najbardziej dotkliwy dla przedsiębiorców. Najbardziej dotkliwa jest No niestety, ledwo pana słyszę, panie pośle. Panie pośle, może to jest kwestia chwili dosłownie. Ten pociąg być może za chwilę wjedzie w jakiś obszar z lepszym sygnałem. Panie pośle, słyszymy się? Może za chwilę, prawie 14 minut po południu. Dziś oceniamy, proszę państwa, projekt Małe Przychody, Mały ZUS, a pytanie takie dodatkowe, czy zwolnić małe firmy z podatku dochodowego? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Just a kiss, I think that's a fool say. That is what this is. Have I been a fool? Just say. Have I been a fool? Just say. Have I been a fool? Just say. Have I been a fool? mountain of a molehill. Well, that's what I would tell myself. Still, I led you on, leading wrong. Made me with it and stumbled. We both knew that my cookie crumbled. I led you on, leading wrong. A kiss is just a kiss. I think that's what fools say. That is what it is. Have I been a fool? Just say, say, say. Have I been a fool? Just say, say. Have I been a fool? Just say, say, say. Have I been a fool? Just say. Szesnaście minut po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Pan Tomasz komentuje zdecydowany sprzeciw z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to nierówna konkurencja. Nie ma żadnego obiektywnego powodu, żeby mała firma płaciła mniej aniżeli duża. Co do zasady, wszyscy powinni mieć takie same warunki do prowadzenia biznesu. Mamy więc do czynienia z nieuprawnionym uprzywilejowaniem małych firm. 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Janusz na antenie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie. Witam. Ja tylko tak krótko, bo cały czas mówimy o przychodzie i cały czas pada słowo przychód, z tym, że przychód ma niewiele wspólnego z dochodem. I tu jest jak gdyby pies pogrzewany. Można mieć przychodu 20 tysięcy, a dochodu 1500 zł. Mhm. I jeżeli będziemy płacić to od przychodu, to dalej to będzie jak gdyby uderzało w przedsiębiorcę. Tak uważam ja osobiście, osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, gdzie przychody mam bardzo wysokie, a dochód na końcu zostaje z tego niewielki, bo są wysokie koszty wytwarzania, wysokie koszty pracy. Do tego wątku, panie Januszu, do tego wątku jeszcze w rozmowie z moim gościem powrócę, bo była taka propozycja, aby to liczyć nie od przychodów, jak powiedzieliśmy właśnie, a od dochodu. Pan Dariusz komentuje, oczywiście jestem absolutnie za. Przecież absurdem jest to, że na przykład prowadzący prywatną praktykę lekarską płaci składki ZUS w takiej samej wysokości jak na przykład szewc. 7 trójek na początku 22. Czyżby udało nam się raz jeszcze połączyć z panem posłem? Pan poseł Adam Abramowicz, witam. Jestem. Budżet ma specjalnie nie zyskać na rozwiązaniu. Rozumiem, że to będzie neutralne finansowo dla budżetu, czy tak? To mniej więcej będzie neutralne. Obejmie no, około 200 tysięcy osób, a więc no, pewien ubytek tutaj musi być, bo składki będą mniejsze, ale też liczymy na to, że z tych 600 tysięcy osób, które są dzisiaj w szarej strefie, duża część... A no właśnie, zyskać może o tyle, że według niektórych szacunków nawet 600 tysięcy przedsiębiorców mogłoby działać legalnie, pozostają w szarej strefie, po prostu nie stać ich na regulację składek, czyli podatków. Przy tak niewielkich wpłatach do ZUS mikroprzedsiębiorca, niektórzy wskazują, że to jest spory minus całego rozwiązania, powinien spodziewać się w przyszłości mikroemerytury. Obecnie też przy tych wpłatach, które by wnosił, ta emerytura nie byłaby większa niż minimalna lub nieznacznie większa, a więc nic tutaj nie stracimy. Te składki, które są wyliczane dla przedsiębiorców, i tak nie dają emerytury godziwej. Mówiliśmy o rozwiązaniach dla firm już działających, już istniejących mikroprzedsiębiorstw. Tymczasem będą również nowe rozwiązania dla nowo powstałych firm. Przez pół roku w ogóle mają być zwolnione ze składek na ZUS, a potem... To jest taka metoda, jak w Wielkiej Brytanii, firma na próbę przez pół roku można będzie się zorientować, czy biznes wyszedł, czy nie wyszedł. No potem będzie wybór, albo ten nasz system, jeśli te przychody będą do 5000 zł, albo na zasadach ogólnych. Albo zasady ogólne. Biznes się uda. Ja jeszcze nawiążę do słuchacza, który mówił, że ci przedsiębiorcy, którzy mają wysokie koszty i duże obroty, mogą mieć dochód niższy niż składka. To jest prawda. Zgadzamy się z tym całkowicie. przyjdzie. To też jest w tej chwili bardzo niedobry system, ale na razie rozpoczynamy drogę do reformy ZUS-u, zwłaszcza w tym segmencie, jeśli chodzi o przedsiębiorczość. I jeszcze raz podkreślę, to jest pierwszy raz od 25 lat, kiedy odeszliśmy od dogmatu ryczałtowego ZUS-u dla wszystkich przedsiębiorców i to jest wielki, wielki sukces. Ja jestem też przedsiębiorcą, prowadziłem dość długo działalność gospodarczą. Wiem, co to znaczy ryczałtowy ZUS dla kogoś, kto go w ogóle nie może zapłacić, bo ci, co mają przychód niższy od 5000 zł, no wchodzą w tą strefę po prostu niemożności zapłacenia składki. Wracając do tych rozwiązań dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw, to ma być tak, że przez pierwsze 6 miesięcy taki mikroprzedsiębiorca przy nowo powstałej firmie byłby zwolniony ze składek na ZUS, także z podatku dochodowego, prawda? Tak, w tym momencie byłaby to tak zwana firma na próbę, a więc no, miałby możliwość zobaczenia praktycznie, czy jest w stanie dalej prowadzić w tej branży, czy nie. Potem przez 2 lata ZUS pobierałby składkę na ubezpieczenie społeczne, dobrze rozumiem? Później tak, później mógłby się zdecydować, czy chce korzystać z tego systemu, gdzie przez 2 lata ma składkę o połowę niższą, czy z systemu tego, który właśnie my proponujemy, który ministerstwo przygotowało ustawę i wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 roku. No tak, ale po upływie 2 lat i 6 miesięcy w zasadzie ten mikroprzedsiębiorca, który rozpoczął działalność, wkracza w normalny system płacenia. Zarówno podatku dochodowego, jak i składek na ZUS. No tak, no kiedyś taka firma musi dojrzeć. Tak jak mówiłem, trwają dyskusje, żeby w ogóle zmienić nasz system ubezpieczeń i system podatkowy. Nasz zespół przygotowuje też taką dużą reformę. Tytuł będzie miała podatek minus płaca plus, bo my chcemy w ogóle obniżyć podatki od funduszu płac, które dzisiaj są powyżej 63% i w zasadzie bardzo negatywnie działają na zatrudnienie. Proponowalibyśmy 25% podatek od funduszu płac, a różnica między 63 a 25 szłaby do kieszeni pracownika, a więc dostalibyśmy bardzo duże podwyżki dla wszystkich zatrudnionych. No i skąd wziąć na to pieniądze? Właśnie z tej reformy, o której mówimy. My chcemy zlikwidować podatek dochodowy w obecnej formie i wprowadzić podatek przychodowy, sprawiedliwy, powszechny, którego nie można ominąć. No w tym momencie te wszystkie korporacje, które słabo dzisiaj płacą w Polsce podatki, by musiały go zapłacić i konkurencja podatkowa byłaby równa. I w tym naszym systemie także ZUS proponujemy obniżenie o połowę, czyli dla wszystkich byłoby 550 zł. No ale to jeszcze droga taka daleka, żeby przekonać rząd do tego rozwiązania. Rozumiem, ale ta perspektywa nie jest taka abstrakcyjna i szalenie odległa, związana z pomysłem, aby małe firmy w ogóle zwolnić z podatku dochodowego? To znaczy ja nie jestem zwolennikiem zwalniania firm z podatku dochodowego z dwóch powodów. No po pierwsze każdy, kto prowadzi działalność w Polsce, korzysta z infrastruktury, z dróg, z ochrony policji, wojska i tak dalej. Powodów, dla których ktoś, kto ma dochód, miałby go nie płacić. A w naszym systemie, o którym mówiłem, ten, kto w ogóle prowadzi działalność gospodarczą, płaciłby niewielką składkę, niewielki podatek dochodowy jako przychodowy. I podatek dochodowy nie jest problemem dzisiaj dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie narzekają na wysokie stawki podatku dochodowego, bo one nie są wysokie. Narzekają na te sztywne obciążenia związane z ZUS-em. I na bardzo skomplikowany system podatkowy. Nasz system, który będziemy proponowali, jest no, naprawdę prosty, no bo płaci się podatek tylko od przychodu, kończy się gra operacyjna pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem skarbowym. Urzędnicy są odciążeni od sprawdzania podatku dochodowego, od, tak jak mówię, cały czas tej gry, czy jest to kosztem, czy nie jest kosztem. Mogą urzędnicy być wtedy skarbowi skierowani do walki z na przykład z przestępcami wyłudzającymi VAT. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Mamy nadzieję, że będzie pan w zasięgu. Przed 13 raz jeszcze poseł Adam Abramowicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, jest moim gościem. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mnie nasuwa się tylko jedno pytanie. Co będzie z osobami samozatrudnionymi? Czy w tym momencie nie przeniesie się etatów na samozatrudnienie? I z 2000 zł będzie się płacić za pracownika 320 zł, także za pracownika, za osobę prowadzącą działalność gospodarczą o niskich przychodach. I w tym momencie koszty przeniesienia, przerzucenia na samozatrudnienia będą o kilkadziesiąt procent niższe niż przy płaceniu za etat. Dobre pytanie. Wrócimy do tego wątku. 25 minut po południu. Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Małe firmy, wchodząc na rynek, są z reguły na pozycji znacznie gorszej od tych przedsiębiorstw, które już zdołały trochę zarobić i trochę poznać rynek, jak i wrosnąć w ten rynek. Dlatego większość małych przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczyna działalność, po jakimś czasie po prostu przestaje istnieć i znika z rynku. Każde działanie rządu zmierzające do tego, aby ułatwić małym takim przedsiębiorstwom, które dopiero co rozpoczynają działalność, no obecność w rzeczywistości gospodarczej jest korzystne, bo stwarza warunki do późniejszego pozostania na rynku większej liczby podmiotów, a co za tym idzie, im więcej podmiotów będzie funkcjonować, tym przychody z tytułu działalności tych podmiotów nie tylko dla ich właścicieli, jak i również korzyści wynikające dla późniejszych pracowników takich przedsiębiorstw, ale również dla państwa będą większe, a więc tego typu działanie wspierające małe przedsiębiorstwa jest ze wszech stron korzystne. Pan Sławomir napisał, podatek dochodowy powinien zostać zlikwidowany w całości jako zbyt mało efektywny. Relacja kosztów pobierania tego podatku przez urzędników, kosztów czasu, które każdy musi poświęcić na uzupełnianie druczków do przychodów budżetu, jest po prostu zbyt duża. Poza tym podatek dochodowy zniechęca do zarabiania. Ubierając to w inne słowa, kto osiąga dochód, podlega karze grzywny. 7 trójek na początku 22. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry, Andrzej z Zielonej Góry. Ja jestem, prowadzę działalność gospodarczą od 26 lat i generalnie z tym ZUS-em to różnie było, a na dzień dzisiejszy to mój księgowy mówi o prostej rzeczy. Przecież to, że my płacimy ten ZUS zryczałtowany, jest pobierany od tej średniej krajowej, tak? Mhm. Na tą średnią krajową wchodzą dochody molochów tutaj polskich, czyli olbrzymich korporacji. To są odprawy, to są różne premie i tak dalej. To idzie w miliony złotych. Mój księgowy mówi prostą rzecz. To ja nie wiem, że to naprawdę profesorowie, ekonomiści na to nie mogą wpaść. Wszystko jest sterowane ciągle ręcznie. Składka jest mniejsza, później większa i coraz większa. Niech będzie średnia, dobrze, ale z firm prywatnych, małych, nie tych państwowych, nie tych molochów, bo my generalnie karę płacimy za to, że powiedzmy tamte nabijają salda i my płacimy od tej średniej właśnie krajowej, właśnie z tych wszystkich, od tych wszystkich, jak to się mówi, dyrektorów, prezesów, odprawy, to są olbrzymie miliony złotych. Zważywszy ma pan rację, panie Andrzeju, że przypomnijmy sobie, że GUS, podając na przykład średnią, tak zwaną średnią krajową, nie bierze pod uwagę mikroprzedsiębiorstw. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Grzegorzu. Halo? To może za chwilę. Pani Anna jest z nami. 7 trójek na początku 22. Panie Grzegorzu, słyszymy się? Tak, to... Pani Anna, witam. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień doczekałam dobry. Się. Tak. Zabiorę głos jako przedsiębiorca i stypendystka ZUS-u, jak to mawia moja koleżanka, czyli szczęśliwie od ubiegłego roku połowy jestem na emeryturze i jestem także płatnikiem dalej dla ZUS-u, ponieważ mam obowiązek, prowadząc nadal działalność gospodarczą jednoosobową, płacić składkę zdrowotną. Córka pracująca zapytała mnie, czy to oznacza, że dostaniesz jednoosobowy pokój, bo płacisz dwie składki i od emerytury, i obecnie obowiązujące prawie 300 zł, niezależnie od dochodów, jakie osiąga. Tak jest, od prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, to działa w ten sposób, że gdyby pani na przykład była na dwóch etatach i prowadziła działalność gospodarczą, by trzykrotnie płaciłaby pani tę składkę. Pani Gabriela napisała: nie jestem, delikatnie mówiąc, zwolenniczką obecnego rządu, ale uważam, że ta propozycja jest bardzo dobra i bardzo potrzebna. Sama pracuję od paru lat na umowach śmieciowych. Od zarejestrowania własnej działalności skutecznie powstrzymują mnie właśnie składki ZUS, bo są miesiące, kiedy zabieraliby mi zdecydowaną większość mojego dochodu. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry. Panie Kubo, ja oceniam ten pomysł jako kolejny taki mający na celu pozyskanie głosów przy najbliższych wyborach, no bo mikroskładka to równa się dla tych ludzi mikroemerytura w przyszłości. To w powiązaniu z obniżeniem i tak już wieku emerytalnego oznacza, że za parę lat dla tych ludzi, no, całe społeczeństwo będzie się dokładało dla kolejnych gdzieś tam zasiłków, jakichś emerytur obywatelskich i tak dalej. Także jestem zdecydowanie przeciwny. Jest to argument, wrócimy do tego wątku, profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. To jest w ogóle ciągle ten sam dylemat. Jak zrównać w działalności gospodarczej małe przedsiębiorstwo z gospodarstwem rolnym? Bo przecież tu są, owszem, to wszystko jest zachęcające, ale jest tu milczące założenie, że 2,5 roku minie i ten przedsiębiorca powinien być na pełnym biegu i w pełni rozkwitu prowadzić swoją firmę, znaczy tak zarabiać, żeby te 1170 zł mógł potem uiścić normalnej składki. Ale czy tak będzie? Nie wiadomo. Zachodzi też obawa, że przedsiębiorcy mogą przerzucać się z działalności na działalność i jak się okaże, będą widzieli, że w słabej kondycji jest ich firma, to będą zamykali jedne przedsiębiorstwa, otwierali następne, po to, żeby znowu w następnym okresie z preferencji korzystać. To już 12.31. Moim gościem jest pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Ministerstwo Rozwoju, jak wiemy, przedstawiło plan Małe Przychody, Mały ZUS. Wprowadzenie zasady przy rezygnacji z tego sztywnego ryczałtu, że za każde 200 zł przychodu płacimy 32 zł w ramach składek, to dobry kierunek? No bardzo dobry. No Polska jako chyba jeden z nielicznych krajów świata jest to jeden z, ma skrajnie niesprawiedliwy, degresywny system podatkowy, który od tych najmniejszych wynagrodzeń nakłada gigantyczne podatki. No, w tej grupie do 5000 zł obrotu są ludzie, którym się zabiera 70% ich dochodów, jeżeli się zsumuje ZUS z podatkami. I ja się bardzo cieszę, że pani premier Szydło i pan Morawiecki to wreszcie dostrzegli i próbują zdemontować chociaż trochę ten degresywny, skrajnie niesprawiedliwy, jeszcze raz podkreślam, system podatkowy. Ja przypomnę, że w Polsce, jeżeli ktoś ma dochodu 1 000 000 zł, to płaci podatku 1,5%, bo taki jest koszt obsługi przez kancelarię prawno-podatkową, żeby nie zapłacić żadnego podatku. Także jest to przywrócenie jakiejś elementarnej sprawiedliwości i walczyliśmy o to zresztą i lobbowaliśmy i u pani premier, i u pana premiera i cieszę się, że rząd zmierza to w tym kierunku, ale czy przypadkiem... No 700 tysięcy, panie redaktorze, 700 tysięcy no ludzi tak, różne szacunki przeszło do są. Szarej strefy, bo ich nie było stać na płacenie ZUS-u. Tak, ale czy przypadkiem niektórzy pytają słuchacze, na przykład pan Piotr, czy nowy system nie powinien być jednak oparty na dochodzie, a nie na przychodzie, bo można łatwo wyobrazić sobie taką małą firmkę, która ma znaczne koszty, a zyski niewielkie. W tej takiej małej działalności raczej tego typu rzeczy nie ma. Dochodem można manipulować, czego jest dowodem jest podatek CIT, którego nie płaci ponad 60% firm w Polsce. Więc to jest bardzo najgorszy podatek z możliwych, bo po prostu 60% firm w Polsce nie wykazuje dochodu. Niektóre od 20 lat tak działają. Więc ja mam nadzieję, że CIT to będzie następny podatek, którym pani premier z panem premierem Morawieckim się zajmie. No może w takim razie na początek zwolnić z podatku dochodowego małe właśnie firmy, o których rozmawiamy. Czy no, na to nie stać budżetu państwa. No ja mam nadzieję, że z tych 700 tysięcy ludzi, którzy działają, zostali zmuszeni do przejścia do szarej strefy, bo ich nie było stać na płacenie zryczałtowanego ZUS-u, jakaś część wróci na legalny rynek i zasili budżet państwa. Ja w miniony weekend u siebie na Podlasiu zrobiłem sondaż na próbie dwóch takich osobników, aha, którzy kiedyś działali legalnie i powiedzieli mi, że na tych nowych zasadach to wrócą na rynek pracy. Ja to się w ogóle nie zgadzam z tym, co pani profesor wcześniej mówiła, czy coś. To jakby świadczy niestety o nieznajomości realiów i gospodarki. No jak taka Krawcowa, która robi poprawki krawieckie na wsi, jak ona ma się stać dużym przedsiębiorcem, jak ona ma się rozwinąć? Ona będzie zarabiała, dorabiała do budżetu domowego te 1000-1500 zł miesięcznie i jeżeli ona od tego jakikolwiek chce podatek zapłacić, to należy jej to umożliwić. Ona się nie stanie dużym przedsiębiorstwem, o czym część polityków nie mających jakiegoś rozeznania odnośnie realiów w Polsce, no co ona ma? Sieć Krawcowych założyć? Co ona ma zrobić? Fabrykę. No. Najlepiej od razu fabrykę. Najlepiej. Tak. I są pewne wątpliwości. Są minusy. Na przykład Jeremi Mordasewicz z Rady Nadzorczej ZUS-u, jak pan wie, organizacji także Lewiatan, uważa, że pomysł cały ma jedną taką podstawową wadę. Mianowicie płacony ten niski ZUS spowoduje, że mikroprzedsiębiorcy nie uskładają nawet na minimalną emeryturę. Ale prawo do takiej zyskają oczywiście. I kto za to zapłaci? Pan i ja. Społeczeństwo. Tak, a w tej chwili oni nie płacą żadnych składek, te 700 tysięcy ludzi, a różnica z zasiłków i tych to jest 70 zł. Więc to są argumenty. Ja nie wiem, co tymi ludźmi kieruje, takimi jak pan Mordasewicz, że oni jak mają jakąś pogardę chyba dla takich biednych ludzi, którzy zostali zmuszeni, to nie są żadni biznesmeni, oni zostali zmuszeni do tej działalności, bo w ich wsiach czy małych miasteczkach nie ma po prostu pracy. Myśli pan, żeby on nie poszedł, nie zatrudnił się w jakiejś fabryce? On z wielką chęcią by się zatrudnił w jakiejś fabryce, ale nie ma tam fabryki i on podejmuje działalność taką, żeby utrzymać swoją rodzinę, walczy nad powierzchnią, a tu cała grupa jakichś mędrców z Warszawy sojowe kafe latte się nad tymi ludźmi wyzwierza i ich poucza. Niech zajmą się swoimi sprawami, przede wszystkim płaceniem podatku przez korporacje. Z tego rozwiązania, które od początku przyszłego roku może skorzystać blisko 200 tysięcy mikrofirm, niemało, no ale jest ten czynnik, o którym pan wspomniał, może nawet istotniejszy, zachęta do wychodzenia z szarej strefy. No zobaczymy, no 700 tysięcy firm według GUS działa w szarej strefie, tych najmniejszych, takich, o których tam mówiłem, i złote rączki i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, ile z nich przejdzie. My szacujemy, że 150, powiem, ze 100 a 200 tysięcy 150 powinno przejść. To mam nadzieję zachęci rząd do dalszych odważnych działań w tym zakresie. I umożliwi. Okaże się, że ta obniżka jest tak naprawdę podwyżką. Powoduje wzrost przychodów dla budżetu państwa, bo nawet jak 50 tysięcy przejdzie, to będzie już więcej. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jest naszym gościem. 7 trójek na początku 22. Telefony. Pan Tomasz. Jest pan Tomasz z nami? Witam pana. Halo? Panie Tomaszu, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Panie rektorze, no sam limit tego kryterium tutaj przychodu pokazuje, że to są działania pozorne. No proszę wybaczyć, ale jeżeli dzisiaj w handlu marża 20%, to jest naprawdę przyzwoita, dobra marża. Mnóstwo ludzi w branżach wielu cieszyłoby się, gdyby mogło taką osiągać. No to od 5 tysięcy to mamy jasny rachunek, prawda, ile pieniędzy nam zostaje. Od tego teraz opłacić, prawda, składkę, koszty, gdzie jest na życie ma coś zostać. To pokazuje jasno, tak niskie kryterium, tak niski poziom, pokazuje, że to są działania pozorne tylko po to, żeby pokazać, że się coś robi. To nie zmieni niczego. Pan Wojciech, co pan na to? Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień proszę dobry. Pana, jestem tutaj z małej miejscowości. Zajmuję się zawodem zegarmistrza od prawie 30 lat. I powiem, panie redaktorze, że to dla mnie, to co teraz robicie, jest to w 100% super. Super, super. Dlatego, że cały od jakiegoś czasu powyżej 1000 zł, jak ten ZUS zaczął wzrastać, no bariera do 1000 zł to jakoś było, a teraz jest coraz i na rynku gorzej w moim zawodzie. Mało tego, moi koledzy, moi znajomi odeszli od tego zawodu i od tych właśnie tych małych takich złotych rączek, co tutaj przed chwilą ten pan powiedział. Także ja jestem w 100% za tym i uważam, że to proszę się nie obawiać, na pewno się dużo ludzi, że tak powiem, ujawni. Ktoś napisał oczywiście, że nowym przedsiębiorcom powinno się pomagać. Skoro tworzymy ekstra na przykład warunki dla dużych sieci i obcego kapitału, dlaczego mamy nie pomagać swoim przedsiębiorcom? Pan Zbigniew, panie Zbigniewie? Tak, tak, jestem, witam serdecznie. Witam, słucham pana. Ja prowadzę działalność gospodarczą od lat 90. i pamiętam, że ZUS to jeszcze wtedy w milionach było, ale to na przeliczeniu na nowe pieniądze kosztował 160 zł. Składka ZUS-owska 160 zł. Dzisiaj ona wynosi 1200, mm-hmm. czyli tak circa about, no 8 razy zdrożała. Mm-hmm. 8 razy. Średnia pensja w latach 90. była, myślę, że na obecne czasy około 1000 zł. Dzisiaj, no popatrzmy na tą średnią pensją, nie wiem, nie będzie to 3-4 tysiące, czyli to jest różnica czterokrotna. A składka ZUS-owska jest, no wzrosła co najmniej ośmiokrotnie. No, czy ani świat, ani szybciej do lekarza nie zostajemy przyjmowani, ani nasze świadczenia emerytalne nie są wyższe. Rozumiem, rozumiem zatem, że uważa pan, że coś jest nie tak, że te relacje są zachwiane. Chyba podobnie uważa piszący do mnie pan Marcin. Pan, który mówił o uprzywilejowaniu małych firm, powinien dobrze rozejrzeć się dookoła. W naszym kraju aż roi się od różnych przywilejów, którymi obdarzani są ludzie nic specjalnie nie wnoszący do gospodarki. Na ich przywileje pracują właśnie firmy. Dlatego uważam, napisał słuchacz, że wszelkie udogodnienia, wszelkie obniżki, haraczy dla firm są po prostu konieczne. Koniec ucisku, argumentuje słuchacz Zbigniew Żurek, Business Center Club. Propozycja jest ciekawa, jeżeli się odnosi do firm najmniejszych o przychodach poniżej 5000 i firm nowych. Natomiast powstaje wątpliwość. Po pierwsze wątpliwość tego, czy należy różnicować, jeżeli chodzi o podatek dochodowy, czy należy zwalniać w części lub w całości od podatku dochodowego firmy o najmniejszym przychodzie. Druga kwestia, czy ustawodawca przewidział szczelność takiego systemu, to znaczy, żeby nie było sytuacji takiej, kiedy firma jednoosobowa rozpisuje, nazwijmy, swój dochód na szereg innych osób i w tym momencie nie płaci podatku. Także wątpliwości są. Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Jak poznamy dokładnie propozycję, to się będziemy mogli do niej odnieść. Panie Robercie, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Ja się podpisuję pod 100% pod tym, co państwo poprzednicy mówią na temat plusów oczywiście tego programu. Ja, panie redaktorze, prowadzę firmę jednoosobową już od wielu, wielu lat. Mhm. I dla mnie problemem jest nie podatek, bo podatek się płaci, jak się zarabia. I to jest proste i klarowne. Nie ma żadnych pretensji. Ale już ZUS jest problemem. No dzisiaj 1200 zł trzeba za ZUS zapłacić. I proszę zobaczyć. Utrzymanie mojej jednoosobowej firmy. Ja nie wynajmuję lokalu. Prowadzę działalność, powiedzmy, usługową. Mhm. Jest to z podatkiem 20 tysięcy. Miesięcznie prawie 1500, to jest strasznie dużo. To prawda, pan Marcin. Tylko tyle chciałbym powiedzieć. No, dziękuję panu Morawieckiemu, że zdecydował się na to, na obniżenie tego ZUS-u. Tak jak mówię, nie ZUS jest problemem. Nie podatek jest problemem ZUS. Tylko ZUS. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Marcin napisał. Prowadziłem kilka lat temu małą działalność gospodarczą. Niestety musiałem zejść do szarej strefy. Cieszę się na wieści, że mógłbym znowu założyć firmę, płacić mniejszy ZUS, adekwatny podatek dochodowy. Jednak co po tym czasie 2 lat 6 miesięcy, kiedy określona działalność nie ma szansy na wielki rozwój? Czyżby znowu szara strefa? Panie Jacek, panie Jacku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem taką jakby kwestię podnieść, bo wydaje mi się, że no jakby sam pomysł jest okej, okay, tam mieszka w mojej miejscowości, dużo ludzi tam jakby pasuje w szarej strefie, natomiast będzie według mnie problem odnośnie tego, że jakby to nie jest porównywalne z tym, jakie są koszty zatrudnienia pracownika, bo teraz pewnie dużo ludzi przejdzie na umowę taką, że ktoś założy firmę, będzie, nie będzie ZUS-u, bo pracownik, od pracownika 48% ZUS-u, tak? Ktoś tam mówił, ekspert, że 70% małe firmy płacą, a od pracownika też, że 70%, tak? Bo jeszcze podatek dochodzi i tak dalej, więc mhm. będzie optymalizowanie i się okaże, że nie będą pracować tylko ludzie w urzędach, czy w takich firmach, których się nie da zrobić umowy tam z inną firmą, więc jakby nie rozumiem tego, jakby jasne, przedsiębiorczość jest fajna, super, natomiast nie wiem, dlaczego u nas wszyscy muszą mieć firmę, nie wiem, jedzie się na zachód, to jakoś wszyscy chodzą do roboty, do pracy, a nie ma firm tam, nie wiem, sklepiki to mają jacyś Azjaci, tak, no bo też są nauczeni nic nie robić, tylko siedzieć i próbować, żeby coś padło bez pracy, a u nas jakoś nikt nie chce iść do pracy, tylko wszyscy by chcieli być biznesmenami, nie płacić nic, nie? Ja mówię kolegom swoim, którzy mają firmę, płacić 1200 zł podatku ZUS-u, tak, a mnie państwo zabiera przy średniej krajowej drugie tyle ZUS-u. I jaka, ja bym chętnie, żeby pracownikom też, żeby była maksymalna 1200, bo mają wszyscy 1200, czy tam 500. Jasne, mówi pan o kosztach związanych z etatami, miejscami pracy, które pan tworzy. A propos, proszę państwa, bo z panem Kaźmierczakiem o tym rozmawialiśmy, przykładu firmy, która ma dość poważne przychody, a dochody już niekoniecznie. Pan stolarz napisał do nas: jako stolarz osiągam przychód na poziomie 12 tysięcy miesięcznie, dochód na poziomie 3 tysięcy. Zatem dla mnie cała sprawa to pic na wodę, fotomontaż. Pan Artur, panie Arturze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan stolarz wyjął mi z ust to, co chciałem powiedzieć. Temu panu, który przed chwilą się wypowiadał, poleciłbym, żeby założył sobie taki sklepik, jak zazdrości tym Azjatom, że nic nie robią, bo ja miałem kiedyś sklepik i mogę mu powiedzieć, że to nie jest siedzenie i nic nie robienie. A pan Kaźmierczak nie lubi sojowego latte, ja też, ale zapomniał właśnie o branżowości. A propos usług z kolei, to może być na przykład freelancer, który ma 5 tysięcy przychodu i na przykład to jest dla niego 100% dochód. A oczywiście taka pani krawcowa, dla niej 5 tysięcy przychodu to już jest bardzo dużo, ale można mieć, tak jak pan stolarz napisał, nawet i 100 tysięcy przychodu, a dochód bardzo niewielki. Także te kryterium dochodowości raczej brałbym pod uwagę. O czym rozmawialiśmy i o to zapytałem a propos sojowego kafe latte, bo spodobało się wielu słuchaczom. Ktoś napisał: bardzo dobre, brawo dla pana Kaźmierczaka. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo? Witam pana, panie redaktorze, wszystkich słuchaczy przed odbiornikami. Cieszę się wreszcie, że coś się robi właśnie z tym ZUS-em, albo bynajmniej próbuje się coś robić, a nie to jest, że zastanę to wszystko i nic się nie zmienia. Ja w tym roku będę miał jubileusz 20 lat pracy właśnie we własnej firmie. Mam działalność taką właśnie stolarską założoną. I jest problem właśnie z płaceniem ZUS-u. Nie w każdym miesiącu, nie jest tak może źle, ale są miesiące zimowe, gdzie tej pracy jest mniej, jest problem. Ja ze swojego otoczenia, tutaj sąsiedzi, nawet moi bracia są w szarej strefie, powiedzieli, że jeśli będzie mniejszy ZUS, działalność zarejestrują. I tutaj się cieszę, że rząd się wreszcie odważył i idzie właśnie w tym kierunku. Dużo ludzi moim zdaniem się ujawni i będzie płaciło mniejszy ZUS, ale będą płacili. I to będzie zachęcało pozostałych do zakładania własnej działalności. Pozdrawiam wszystkich. Też mam takie wrażenie, bo wiele listów otrzymuję tego typu jak ten od pani Dominiki. Od dawna myślę o założeniu własnej działalności, ale odstraszały mnie do tej pory składki. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam. Odnośnie zwolnienia. Wszelkie zwolnienia, panie Kubo, to są później nadużycia, więc jestem zdecydowanie przeciw. Też 20 lat prowadzę działalność. ZUS jest zdecydowanie za drogi, ale przede wszystkim tu jest problem w uproszczeniu. Kiedyś to była jedna pozycja procentowo i nie było żadnych płatników. My teraz i tak praktycznie, można powiedzieć, płacimy jedną składkę, a ona jest potem dzielona, więc uproszczenie tego by spowodowało, że ci ludzie nie muszą chodzić do księgowych, nie muszą tam dodatkowych rzeczy, nie muszą mieć wielkiej księgowości. Następna rzecz, możliwość zawieszenia tej działalności. Nikt, kto prowadzi działalność w kilka osób, nie zawiesi sobie działalności z dnia na dzień. Ale osoby, które mają samozatrudnienie, czasami mają miesiące, gdzie nie mogą mieć przychodu, więc bo na przykład tutaj to rozwiązanie by było... Dobre, proste. Wykonują na przykład usługi tak zwane sezonowe. Pani Kinga z angielskiej prowincji napisała: sojowe kafe latte z Warszawy, tekst roku. Panie Robercie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkie te propozycje powodują tylko podziały między ludźmi, którzy mają te przywileje i nie, więc wydaje mi się, że jedynym sprawiedliwym systemem jest albo emerytura obywatelska i wtedy wszyscy płacą mało i dostają mało na emeryturze, lub tak jak jest trzeci filar, żeby było wiadomo, że Polak lubi płacić, jeśli wie, co za to dostanie. W trzecim filarze wiadomo, jaka jest składka i wiadomo, jaka jest kwota po osiągnięciu wieku emerytalnego. I tylko te dwa elementy są sprawiedliwe. Wszystkie inne to jest tak jak z OFE, skończy się to tym, że kiedyś w końcu nam to zabiorą. Dziękuję. Pani Ewa napisała: prowadząc małą działalność gospodarczą, na której rozliczam się ryczałtem, bardzo dużym dla mnie obciążeniem oprócz składek ZUS jest podatek ryczałtowy. Płacony od przychodu, bo w ryczałcie nie ma kosztów. Może taki podatek powinno się jednak zmniejszyć. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Mamy czwarty miesiąc, nie mam żadnego dochodu, przez cały czas koszty, czyli rozumiem, nie płacę żadnego ZUS-u. W maju wystawię fakturę na 50 tysięcy i wtedy zapłacę ZUS taki 1200 zł. To mi się podoba, ale jak znam życie, skończy się to tak jak z kwotą wolną od podatku albo zwolnieniem od podatku na nieruchomości dla bezdomnych. Bardzo dziękuję. Co na to pan Mirosław? Panie Mirosławie, jeszcze pan krótko proszę na koniec. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam dwie sprawy. Jedna sprawa to jest taka, że prowadzę działalność od roku 89. I wtedy zatrudniając pracownika, dziwiłem się, że ludzie od pracowników nie odprowadzają ZUS-u od pełnego wynagrodzenia, ponieważ jak sobie policzyłem koszty pracownika, wynagrodzenia, ZUS-u, podatku i odliczyłem to od swojego dochodu, to ja byłem tam złotówkę czy dwa złote do przodu. Natomiast w tej chwili no, tak się nie da. A druga sprawa jest taka, nie wiem czy ktoś już o tym mówił, czy nie, bo nie od początku was dzisiaj słuchałem. Przedsiębiorca jest traktowany przez ZUS dwa razy jako dwie różne osoby. Składka na ubezpieczenie społeczne jest od 60% średniej krajowej, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne od 75% średniej krajowej. Czyli w końcu ile ja zarabiam? 10 minut pozostało nam do 13. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Ministerstwo wprowadzić chce w zasadzie 16% ZUS. Bo jeżeli od 200 zł 32 zł, od 5 tysięcy zł 800 zł, to znaczy, że po prostu 16%. Ja uważam, że bardziej sensowne byłoby, gdyby to było to, co jest stosowane do właściwie wszystkich zatrudnionych, przynajmniej na etatach, to znaczy 19,52%. To byłoby bardziej uczciwe, sensowne i logiczne, według mnie. Ale niewątpliwie ruch w kierunku takim, żeby zejść z tego ryczałtu prawie 1200 zł ZUS-u jest słuszne, bo jeżeli ktoś, na przykład w moim rodzimym Olsztynie, zarabia 2-2,5 tysiąca złotych, no i w Warszawie troszeczkę inaczej do tego podchodzimy, to u nas wynagrodzenia są wyższe, a bezrobocie znikome. W takim na przykład Olsztynie wynagrodzenia są dużo niższe, a bezrobocie no, w dalszym ciągu potężne. W związku z tym, jak zarabia 2,5 tysiąca, miałaby płacić 1200 zł ZUS-u, no to przecież to jest horrendum, prawda? To jest to potworne pieniądze dla nich. A jeżeli by przy układzie tym, który proponuje Ministerstwo Rozwoju, no to 16% od 250 zł byłoby to, jeżeli dobrze liczę, 400 zł, prawda? Więc nie 1200, a 400 zł. Olbrzymia różnica, 800 zł zostaje w kieszeni. Ponownie na antenie pan poseł Adam Abramowicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Ponownie również Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam panów. Dzień dobry. Tak, jestem. Dzień pomysł ze zwolnieniem małych firm z podatku dochodowego większości słuchaczom się spodobał. Czy zwolnić małe firmy z podatku dochodowego? 79% słuchaczy na tak, 21% na nie. Cezary Kaźmierczak, mały biznes będzie można od przyszłego roku prowadzić poniekąd na próbę przez 6 miesięcy. Nie płacić przez ten czas składek ZUS-owskich ani podatku. Przez 6 miesięcy można się dużo dowiedzieć o swojej działalności, o opłacalności, o ewentualnych perspektywach? Znaczy, pewnie tak. No, to, ja nie jestem jakimś entuzjastą tej regulacji, żeby przez pierwszy okres czasu firmy były zwolnione z płacenia podatków, bo to trochę zaburza konkurencyjność, no ale też nie jest to jakaś rzecz straszna. Tak, przy tych nowych regulacjach, które wprowadza mała działalność gospodarcza, te składki i te opłaty, które początkujący przedsiębiorca ponosi, są naprawdę minimalne. I jeśli zobaczy, że mu ten interes nie idzie, no to może łatwo z niskimi stratami się z niego wycofać. I te opłaty, które są zawarte w tej małej działalności gospodarczej, na pewno nikogo nie będą powstrzymywały od podejmowania działalności gospodarczej. Pan poseł Adam Abramowicz, pozostańmy chwilę przy tym wątku, czyli sytuacji, że ktoś zakłada, rozpoczyna działalność gospodarczą. Jeden ze słuchaczy obawiał się, no dobrze, na początek będę zwolniony, będę potem miał ten czas preferencyjny, ale potem wkraczam na rynek na ogólnych, normalnych zasadach i co wtedy? Pewnie znowu będę musiał zamknąć firmę. Przy czym... No właśnie to wtedy mamy tą... Mamy nowe rozwiązania. Małej działalności, tak, gospodarczej. Jeżeli ktoś po tych latach, kiedy ma te ulgi, wchodzi do normalnego systemu i ma przychód 5 tysięcy, no ma składkę nie ryczałtową, tylko proporcjonalną. Ja chciałem jeszcze tak w dwóch słowach obawy rozwiać tych słuchaczy, którzy mówią, że będą utrzymywali tych ludzi na emeryturę, płacili za nich składkę, bo emerytura, składka będzie za niska do uzyskania emerytury. Znaczy chodzi o różnicę pomiędzy tym, co ten mikroprzedsiębiorca złoży, a minimalną emeryturą. Tak, tylko że dzisiaj, jeżeli on jest w szarej strefie, to nie płaci składek w ogóle, a zasiłek, który otrzyma po uzyskaniu wieku emerytalnego, różni się tam niecałe 100 zł, chyba 80 zł, a więc to nie jest, na pewno nie będzie żadne obciążenie, zwłaszcza, że ten człowiek jednak będzie płacił składkę, więc jakąś sumę nazbiera. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałbym uspokoić tych, co uważają, że wszyscy zostaną wysłani na samozatrudnienie. Otóż system jest liniowy i no i znowu... To jest bliższe od tego, co dzisiaj już się płaci na etacie, więc specjalnie jest tak zaprogramowany, żeby takiego efektu nie uzyskać. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że zainteresowani sięgną do prasy, bo tam na spokojnie będzie można przestudiować nowe zasady, nowe pomysły. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców Pracodawców. Wcześniej pan poseł Adam Abromowicz, dziękuję. PiS, przewodniczący Zespołu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości, Patriotyzmu Ekonomicznego. Panom życzę miłego dnia, a my, proszę państwa, słyszymy się jutro po godzinie 16. Obecność tym razem obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Tak. Drogi kliencie? O nie.